اگر تیری زنی بر قلب عاشق بی بی سنم جانم انار سیستانم به وقت مردنم دستت ببوسم بی بی سنم جانم انار سیستانم بی بی سنم جانم انار سیستانم تندی مکن با دلم ای نازنین من درد تو بر جانم درد تو بر جانم مثل گل از زلیخا مثل گل از زلیخا مثل گل از